ताप हरण मंगल मूरत गुरुदेव। हे कमल नयन भय ताप हरण मंगल मूरत गुरुदेव, मंगल मूरत गुरुदेव। कृपा करे गुरुदेव ओशो कृपा करे शोभित ज्योतिर्मय रजनीश, ज्योतिर्मय रजनीश। कृपा करे गुरुदेव ओशो कृपा करे गुरुदेव, कृपा करे गुरुदेव ओशो कृपा करे सच्चिदानंद स्वरूप। शांति प्रीति मुक्ति के सागर सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। कृपा करे गुरुदेव ओशो कृपा करे गुरुदेव, कृपा करे शिवम सुंदरम नादम प्रेम सिंधु महाप्राण, प्रेम सिंधु महाप्राण। कृपा करे गुरुदेव ओशो कृपा करे गुरुदेव, कृपा करे गुरुदेव ओशो कृपा करे गुरुदेव, कृपा करे गुरुदेव ओशो कृपा करे गुरुदेव।